Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 6. Schizofrenie, după cum s-a și spus. Ceasul arăta 1:30 din noapte când, în sala de consultație a celebrei clinici de psihiatrie, clădită recent în preajma Moscovei, pe malul unui râu, intră un bărbat cu bărbuța ascuțită, îmbrăcat în halat alb. Trei sanitari nu-și luau ochii de la Ivan Nicolaevici, care ședea pe canapea. Poetul Riuhin, grozav de tulburat, era și el acolo. Ștergarele cu care fusese legat Ivan Nicolaevici zăceau Mulder tot acolo, pe canapea. Ivan Nicolaevici avea mâinile și picioarele libere. Văzându-l intrând pe bărbatul cu bărbuță, Riuhin păli, tuși ușor și spuse sfios: "Bună seara, doctore." Doctorul dădu din cap în semn de salut, dar, înclinându-se, se uită la Ivan Nicolaevici și nu la Riuhin. Bezdomnul ședea încremenit cu o expresie răutăcioasă pe față, cu sprincenele încruntate și nu făcu nici cea mai mică mișcare când intră doctorul. "Iată-l, doctore," vorbi Riuhin, nu se știe de ce în șoaptă, pe un ton misterios, aruncând priviri speriate spre Ivan Nicolaevici. "Iată-l pe cunoscutul poet, Ivan Bezdomnui, vedeți? Ne e teamă să nu aibă cumva delirium tremens." "Bea mult?" întrebă printre dinți doctorul. "Nu, bea și el, din când în când, dar nu așa ca să..." "I se năzăreau cumva gândași de bucătărie, șobolani, draci sau câini ce umblă de colo-colo?" "Nu," răspunse Riuhin înfiorându-se. "L-am văzut ieri și azi dimineață. Era perfect sănătos." "Și de ce e numai în izmene? L-au luat direct din pat?" "Nu, doctore. A venit în ținuta asta la restaurant." "Aha, aha," rosti doctorul foarte satisfăcut. "Și de ce are zgârieturi? S-a bătut cu careva?" "A căzut de pe gard, iar apoi la restaurant l-a atins pe unul și încă pe câțiva." "Așa, așa," zise doctorul și, întorcându-se spre Ivan, adăugă: "Bună seara." "Să trăiești, sabotorule," îi răspunse cu răutate, ridicând vocea Ivan. Riuhin se fâsăci într-atât încât nu îndrăzni să se uite în ochii prevenitorului doctor. Acesta nu se ofensă de fel, ci își scoase cu un gest familiar, abil, ochelarii, ridică poala halatului, îi ascunse în buzunarul de la spate al pantalonilor, apoi îl întrebă pe Ivan: "Câți ani ai?" "Ia mai duceți-vă dracului cu toții și lăsați-mă în pace," strigă grosolan bezdomnii și întoarse spatele. "De ce te înfurii? Te-am supărat cu ceva?" "Am 23 de ani," vorbi iritat Ivan, "și am să mă plâng împotriva voastră a tuturor, împotriva ta, păduche ce ești," îi se adresă el lui Riuhin. "Și de ce anume vrei să te plângi?" "De aia că m-au înșfăcat pe mine, om sănătos, și m-au târât cu sila aici, la casa de nebuni," îi răspunse mânios Ivan. În clipa aceea, Riuhin se uită la Ivan și îngheță. Poetul nu avea deloc o privire de nebun. Ochii lui, atât de tulburi la Griboedov, erau acum ochii lui Ivan de altă dată, limpezi de tot. "Aoleu," gândi speriat Riuhin. "E într-adevăr normal. Ce aiureală." "Chiar așa. De ce l-am târât aici?" "E normal, absolut normal. Numai atât că are toată mutra zdrelită." "Dumneata te afli într-o clinică," vorbi foarte calm medicul, instalându-se pe un taburet cu picior metalic lucios, "și nu într-o casă de nebuni. Într-o clinică unde, dacă nu e cazul, nimeni n-o să te rețină." Ivan Nicolaevici îl privi neîncrezător cu coada ochiului, dar mormăi: "Slavă ție, Doamne! În sfârșit, văd și eu un om normal printre atâția idioți, dintre care primul este gogomanul și incapabilul de Șașca." "Cine este acest Șașca incapabil?" se informa medicul. "El, Riuhin," răspunse Ivan, arătându-l cu degetul murdar pe Riuhin. Poetul nu mai putea de indignare. Asta e recunoștința, gândi el cu amărăciune, pentru tot ce am făcut pentru dânsul. E o pramatie în toată puterea cuvântului. Ca mentalitate, un chiaburaș tipic, vorbi Ivan Nicolaevici, dornic să-l demaște cât mai rapid pe Riuhin, și unde mai pui, e un chiaburaș ce poartă cu abilitate masca de proletar. Priviți-i figura acră și confruntați-o cu acele versuri sonore pe care le-a comis. Ehe. Aruncați o privire în lăuntrul lui să vedeți ce gânduri zac acolo. Rămâi uluit, râse cam sinistru Ivan Nicolaevici. Riuhin gâfâia roșu la față și se gândea la un singur lucru. Încălzise un șarpe la piept, sărise în ajutorul cuiva care se dovedea a fi un dușman înrăit. Și jala cea mare era că n-avea ce-i face, doar nu putea să se ia la harță cu un bolnav psihic. Dar de fapt, de ce v-au adus la noi? Întrebă medicul după ce ascultase atent toate învinuirile lui bezdomnului. Dracu să ia pe nătărăi ăștia. M-au înșfăcat, m-au legat cu nu știu ce cârpe și m-au târât până aici cu camionul. Îmi dați voie să vă întreb, de ce ați venit la restaurant numai în cămașă și izmene? N-are de ce să vă mire, îi răspunse Ivan. M-am dus să mă scald în râul Moscova și mi-au șterpelit hainele, lăsându-mi porcăria asta. Doar nu era să merg în pielea goală prin Moscova. Am pus pe mine ce-am găsit și eu, pentru că mă grăbeam să ajung la restaurant la Griboedov. Medicul se uită întrebător la Riuhin și acesta mormăi posomorât. Așa se cheamă restaurantul. Aha, se lămuri medicul. Dar de ce erați atât de grăbit? Aveați vreo întâlnire importantă? Mă zbat să-l prind pe consultant, îi răspunse Ivan Nicolaevici, privind neliniștit în jur. Care consultant? Îl cunoașteți pe Berlioz? Întrebă semnificativ Ivan. Compozitorul? Ce compozitor? A, da, așa e, dar nu despre el e vorba. Compozitorul e tizul lui Mișa Berlioz. Riuhin n-avea deloc chef să vorbească, a trebuit însă să dea explicații. Berlioz, secretarul masolitului, a fost călcat aseară de un tramvai în Patriarhie Prudă. Nu te băga dacă nu știi, se supără Ivan. Nu tu, eu am fost acolo când s-a întâmplat. El l-a vărât din adins sub tramvai. L-a împins? N-are a face dacă l-a împins sau nu, sări Ivan, furios că ceilalți sunt grei de cap. Unul ca ăsta n-are nevoie să împingă. El e în stare să facă niște figuri mamă-mamă. Știa dinainte că Berlioz va fi călcat de tramvai. În afară de dumneavoastră, l-a mai văzut cineva pe acest consultant? Tocmai aici e buba. Doar Berlioz și cu mine l-am văzut. Așa. Și ce măsuri ați luat pentru prinderea asasinului? Spunând aceasta, medicul se întoarse și aruncă o privire femeii cu halat alb ce ședea mai la o parte în fața unui birou. Aceasta luă un formular și se apucă să-l completeze. Ce măsuri? Am luat din bucătărie o lumânărică. Asta? Îl întrebă medicul, arătându-i lumânarea ruptă, așezată alături de iconiță, pe biroul femeii cu halat alb. Chiar asta și... Dar iconița la ce a servit? Da, iconița, băigui Ivan, înroșindu-se. Iconița, de fapt, i-a speriat cel mai mult, urmă el, arătându-l din nou cu degetul pe Riuhin. Adevărul e că el, consultantul, ce să ne mai ascundem după deget, s-a înhăitat cu necuratul și nu-l prins cu una, cu două. Sanitarii stăteau acum drepți și nu-și mai luau ochii de la Ivan. Da, urmă poetul, s-a înhăitat. E o realitate irevocabilă. Asta de vorbă personal cu Pila din Pont. Nu vă mai uitați așa la mine, știu ce spun. A văzut tot și balconul și palmierii. Într-un cuvânt, ce mai... A fost la Pila din Pont, garantez eu pentru asta. Da, da. Ei, și mi-am prins, va să zică, iconița asta în piept și am dat fuga. În clipa aceea, ceasul bătu de 2 ori. Ei, exclamă Ivan, sărind de pe canapea. E ora 2 și eu îmi pierd timpul cu voi. Iertați-mă, unde aveți telefonul? Lăsați-l să telefoneze, ordonă medicul, adresându-se sanitarilor. Ivan își făcă receptorul în timp ce femeia cu halat alb îl întreba încet pe Riuhin. E însurat? Celibatar, o informă speriat poetul. Sindicalist? Da. Miliția? Țipă Ivan în receptor. Miliția? Tovarășul de serviciu? Dați dispoziție să se trimită 5 motociclete cu mitraliere pentru prinderea unui consultant străin. Cum? Trece să mă luați, merg cu dumneavoastră. La telefon, poetul bezdomnului, vorbesc de la casa de nebuni. Repede, adresa dumneavoastră, ceru el în șoaptă medicului, acoperind receptorul cu palma. Apoi strigă din nou în receptor. Mă auziți? Alo! E o nerușinare! Vociferă deodată Ivan trântind receptorul de perete. Apoi se întoarse spre medic, îi întinse mâna, îi aruncă distant un la revedere și dădu să plece. Nu te supăra, unde vrei să pleci? Îl opri medicul privindu-l în ochi. E noapte târziu, ești numai în cămașă și izmene. Nu te simți bine, rămâi la noi. Lăsați-mă să trec, se răsti Ivan la sanitarii care se postaseră în dreptul ușii. Îmi dați drumul sau nu? Strigă poetul cu glas fioros. Riuhin începu să tremure, iar femeia apăsă pe un buton și pe suprafața de sticlă a mesei se ivi o cutiuță lucioasă de metal și o fiolă. Așa va să zică, rosti Ivan aruncând în jur uitături de fiară încolțită. Atunci, cu bine, strigă el și se năpusti cu capul înainte spre storul lăsat al ferestrei. Urmă un zgomot destul de puternic, dar geamul din spatele storului rămase intact și în clipa următoare, Ivan Nicolaevici se zbătea în mâinile sanitarilor. Horcăia se căznea să-i muște strigând. Așa va să zică, geamuri din astea ați introdus. Dăm drumul, dăm drumul. În mâinile medicului sclipi seringa cu o singură mișcare, femeia despică mâneca putrezită a bluzei lui Ivan și apucă brațul cu o putere deloc feminină. În încăpere se răspândi miros de eter. Ținut de 4 inși, Ivan se muie și medicul îndemânatic folosi acest moment ca să-i înfigă acul în braț. Îl mai ținură pe Ivan câteva clipe și îl lăsară apoi pe canapea. Bandiților, zbieră Ivan, sărind de pe canapea, dar se pomeni din nou instalat la loc. Îndată ce-i dedură drumul, sări iar în sus, dar de data aceasta se lăsă singur pe canapea. Tăcu, aruncând priviri sălbatice în jur, apoi căscă pe neașteptate, iar în clipa următoare zâmbi răutăcios. M-au închis totuși aici, zise, apoi mai căscă o dată, se întinse, își puse capul pe pernă, își propti obrazul în pumn precum copiii și mormăi cu glas somnoros, de data asta fără răutate. Foarte bine. Voi o să plătiți pentru toate astea. V-am prevenit, așa încât faceți cum credeți. Pe mine, în clipa de față, mă interesează cel mai mult Pilat din pont. Pilat. Aici, Ivan închise ochii. O baie, rezerva 117 și o gardă permanentă la patul lui, dădu medicul dispoziție, punându-și ochelarii. Riuhin tresări din nou. Ușile albe se deschiseră fără zgomot, lăsând să se vadă coridorul luminat de becurile albastre de noapte. Din coridor fu împins în încăpere un cărucior pe rotile de cauciuc, pe care îl întinseră pe Ivan ațipit. Apoi căruciorul cu Ivan plecă și ușile se închiseră la loc. Doctore, întrebă în șoaptă Riuhin, zguduit, e, va să zică, într-adevăr bolnav? O, da, da, confirmă medicul. Dar ce are totuși? Urmă sfios Riuhin. Medicul se uită obosit la Ryukin și răspunse cu glas stins. Hiperexcitabilitate nervoasă cu lezarea aparatului vorbirii și acelui motor. Interpretațiuni delirante. Un caz complicat, se vede. Presupun că e vorba de schizofrenie și pe deasupra etilismul... Ryukin nu pricepu nimic din spusele doctorului, în afară de faptul că situația lui Ivan Nicolaevici era cam albastră. Oftă și mai întrebă. Dar de ce o fi vorbind mereu despre nu știu ce consultant? A văzut probabil pe cineva care a produs o impresie puternică asupra imaginației lui bolnave sau poate o fi având o halucinație. Câteva minute mai târziu, camionul îl ducea pe Ryukin înapoi spre Moscova. Se crăpa de ziua și lumina felinarelor nestinse încă de pe șosea era deprisos și neplăcută. Șoferul, furios că pierduse o noapte, gonea cât îl țineau puterile. O pădure se desprinse și rămase undeva în urmă, râul o luă undeva într-o parte. Câte nu veneau în întâmpinarea camionului. Garduri cu gherete de pază, stive de lemne, stâlpi foarte înalți și piloni, iar în vârful pilonilor înșirate niște bobine, apoi mormane de pietriș, pământul brăzdat de canale. Într-un cuvânt, simțeai că Moscova e la doi pași, colo după cotitură, când dată va năvăli și te va prinde. Camionul îl scutura pe Ryukin și l-arunca în toate părțile. Buturuga retezată, pe care încerca să-și găsească locul, aluneca mereu de sub el. Ștergarele de la restaurant, aruncate în camion de milițian și pantelei, plecați înainte spre casă cu troleibuzul, se rostogoleau pe platforma camionului. Ryukin încercase întâi să le adune pe toate la oaltă, dar apoi, șuierând printre dinți cu furie, da mai ducă-se dracului. În definitiv, ce mă tot sucesc eu ca un dobitoc? Le făcu vânt cu piciorul și nu le mai dădu nicio atenție. Era într-o stare de spirit cumplită. Desigur, vizita la această casă a suferinței lăsase în sufletul lui Ryukin o urmă foarte adâncă. Se străduia să înțeleagă ce anume îl chinuiește. Coridorul cu becurile lui albastre ce-i stăruia în amintire? Gândul că nu există pe lume nenorocire mai cumplită decât pierderea rațiunii? Da, desigur și asta. Dar aceasta era așa o idee în general. Însă mai era ceva. Oare ce anume? Jignirea. Iată ce era. Da. Vorbele jignitoare pe care bezdomnii i le aruncase în față. Și nu-l durea faptul că erau jignitoare, ci adevărul pe care îl conțineau. Poetul nu se mai uita în jurul său, ci cu privirea pironită în podeaua murdară a camionului, ce se zgâlția fără încetare, începu să mormăie ceva, să se vaete, făcându-și reproș peste reproș. Da, versuri. Are 32 de ani și mai departe. Mai departe același lucru. Va compune câteva poezii pe an și o va ține așa până la bătrânețe. Da, până la bătrânețe. Ce vor aduce la urma urmei aceste poezii? Glorie. Ce prostie. Cel puțin nu te auto-înșela. Niciodată cel care scrie versuri proaste nu va cunoaște gloria. De ce sunt proaste? Mi-a spus adevărul. Numai adevărul. Își vorbea necruțător Ryukin. Intoxicat de această explozie de neurastenie, poetul se clătină, simțind în același timp că platforma nu se mai scutură sub el. Ridică ochii și constată că intrase de mult în Moscova și, mai mult decât atât, că deasupra orașului se ridicau zorile, că norul de colo e poleit cu aur, că autocamionul lui stă pe loc, împodmolit în coloana altor mașini, gata să cotească pe un bulevard, și că la doi pași de el se înălța pe postamentul său un om de metal cu capul puțin aplecat într-o parte, privind nepăsător bulevardul. Gânduri ciudate țâșniră în capul poetului ce se simți dintr-o dată bolnav. Iată un exemplu de baftă autentică. Ryukin se sculă în picioare pe platforma camionului și ridică mâna amenințându-l, nu se știe de ce, pe omul turnat din fontă, care nu făcea niciun rău nimănui. Fiecare pas făcut de el în viață, orice i s-a întâmplat, toate s-au dovedit a fi spre folosul lui, spre gloria lui. Dar ce a făcut el? Nu-mi dau seama. Au oare ceva deosebit cuvintele vântul în beznă zburdă? Nu înțeleg. A avut noroc, da, a avut noroc. Încheie deodată veninos Riuhin și simți în aceeași clipă camionul urnindu-se din loc. A tras în el, da, a tras alugardistul acela, i-a sfârtecat șoldul și i-a asigurat nemurirea. Coloana își urmă drumul. Bolnav de-a binelea și chiar îmbătrânit, poetul intra peste cel mult 2 minute pe terasa Griboedov, care între timp se golise. Într-un colț, câteva persoane își beau ultimul pahar. În mijlocul terasei se agita comperul cu tubeteica pe cap și o cupă de șampane abrau în mână. Riuhin, cu maldărul de ștergare în brațe, fu întâmpinat prietenos de Arhibald Arhibaldovici și eliberat pe dată de cârpele alea afurisite. De n-ar fi fost atât de chinuit după cele trăite la clinică și după zgâlțitul din camion, Riuhin ar fi încercat o plăcere deosebită să relateze cum au descurs lucrurile, înflorind povestirea cu amănunte născocite de imaginația sa. Dar în momentul acela nu i-ar dea de așa ceva și apoi, cu toate că nu excela prin cine știe ce spirit de observație, acum, după calvarul din camion, Riuhin îl privea pentru prima oară cu luarea minte pe pirat și își dădea seama că acestuia, deși îi punea întrebări referitoare la bezdomnii și chiar exclama vai, vai, vai, în realitate nu-i păsa de fel de soarta lui Ivan Nicolaevici și nu era câtuși de puțin milă de el. Și bravo lui, bine face, gândi Riuhin, cu o furie cinică autodestrugătoare și întrerupând relatarea despre schizofrenie, cerând Arhibald Arhibaldovici, aș vrea niște vodculiță. Piratul arboră o expresie de simpatie șoptând. Înțeleg, o clipă numai. Și făcu semn unui ospătar. Peste un sfert de ceas, Riuhin stătea singur, singurel, chircit la o masă, devorând morun și bând vodcă, pahar după pahar. Își dădea seama și recunoștea că nimic nu se mai putea îndrepta în viața lui și că nu-i mai rămânea decât uitarea. Poetul își irosise noaptea, în timp ce alții chefuiau, și acum își dădea seama că nu mai putea întoarce. Era de ajuns să ridice capul și să privească spre cer, ca să înțeleagă că noaptea pierise fără putință de întoarcere. Ospătarii, grăbiți, smulgeau fețele de mese. Pisicile care se foiau încoace și încolo în jurul terasei aveau un aspect matinal. Poetul simțea năvălind asupra lui, nestăvilită, o nouă zi.